czwarty 77%, a piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 kwietnia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek awionetki w Gliwicach, pilotowi nic się nie stało. Policja przerwała nielegalny trening sportowy w Białymstoku. Pierwsza na świecie książka kucharska z przepisami dla osób, które z powodu koronawirusa straciły smak i węch. O dużym szczęściu może mówić pilot awionetki, która przewróciła się podczas lądowania na lotnisku aeroklubu Gliwice. Na miejsce udały się 4 zastępy strażaków. Okazało się, że wewnątrz był tylko pilot. Samolot został uszkodzony i nastąpił niewielki wyciek paliwa. Jak informują służby, mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń. O własnych siłach zdołał wydostać się z maszyny. Przyczynę wypadku ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Prawdopodobnie mógł przyczynić się do niego silnie wiejący boczny wiatr. Policja po raz drugi w ciągu 2 dni przerwała trening grupy mężczyzn z jednego z klubów sportowych w Białymstoku. Kilkanaście osób najpierw grało tam w piłkę nożną, a potem ćwiczyło sztuki walki. Policjanci interweniowali z powodu nielegalnego gromadzenia się w czasie pandemii, mówi Edyta Wilczyńska z podlaskiej policji. Wylegitymowano w sumie 14 osób w związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń dotyczących gromadzenia się osób. Zostanie sporządzonych 12 wniosków o ukaranie. Nałożono też na jedną osobę mandat karny, a także jedna osoba została pouczona. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami jeszcze przez tydzień zamknięte będą baseny, siłownie i kluby fitness. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Rosja nie odważy się na kolejną agresję na Ukrainę, uważa Jurij Butusow. Jego zdaniem obecna eskalacja jest demonstracją siły i próbą zastraszenia władz w Kijowie. W ostatnim czasie Rosja koncentruje swoje siły przy granicy z Ukrainą. Eskaluje też sytuację w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko. W lutym prezydent Wołodymyr Zełenski bezpośrednio uderzył w prorosyjskie siły na Ukrainie. Między innymi zablokował kanały telewizyjne należące do prorosyjskiego polityka i oligarchy Wiktora Medwedczuka. Zdaniem Jurija Butusowa obecna eskalacja ze strony Rosji to polityczno-wojskowa reakcja na te działania. Putin demonstruje, że Rosja na walkę z prorosyjskimi siłami na Ukrainie będzie reagować siłą. Ekspert dodaje, że mimo prężenia muskułów, pełnowymiarowa militarna agresja na Ukrainę Kremlowi się nie opłaca. W razie agresji my, Ukraińcy, poniesiemy duże straty, ale też duże straty poniesie Rosja. Różnica jest taka, że Ukraina jest już przyzwyczajona do strat, a regularna rosyjska armia nie. Zdaniem Jurija Butusowa czynnikiem odstraszającym Rosję jest też reakcja Zachodu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. 21 górników jest uwięzionych w kopalni węgla w północno-zachodniej części Chin. Część zakładu zalała woda. W tym momencie pracowało tam 29 górników. 8 udało się wydobyć na powierzchnię. Udało się zlokalizować 12 górników. Służby ratownicze mają nadzieję na ich uratowanie. Ustalono także, gdzie znajduje się pozostałych 9, ale nie wiadomo, w jakim są stanie. Akcja ratownicza jest prowadzona 1200 metrów pod ziemią. W Bazylice Świętego Floriana w Krakowie trwa msza święta w intencji zmarłego poety Adama Zagajewskiego. Uroczystość ma charakter prywatny. Pogrzeb połączony z przeniesieniem urny z prochami poety do Panteonu Narodowego w Bazylice Piotra i Pawła w Krakowie odbędzie się za kilka miesięcy, mówi Robert Piaskowski z krakowskiego ratusza. Oficjalne uroczystości zaplanowane będą w późniejszym terminie, latem lub wczesną jesienią. Będziemy o tym informować w późniejszym czasie. W tej chwili prochy poety spoczywają w krypcie Bazyliki Świętego Floriana. Wieczorem i przez całą noc na krakowskim rynku będą wyświetlane wiersze poety. Adam Zagajewski był jednym z najbardziej znanych na świecie polskich twórców. Miał 75 lat. Powstała pierwsza na świecie książka kucharska z przepisami dla osób, które z powodu koronawirusa straciły węch i smak. Brytyjscy szefowie kuchni w konsultacji z ekspertami z Centrum Studiów Zmysłów stworzyli przepisy, które w bezpieczny sposób mają pobudzić uszkodzone przez chorobę receptory węchu. Chodzi nie tylko o przemyślane kompozycje składników, ale także teksturę i inne czynniki sensoryczne. Z ponad 120 milionów ludzi zakażonych COVID-19 65% cierpiało na zaburzenia węchu, które nie zawsze ustają wraz z końcem choroby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła, do 17-18 stopni, a na południu nawet do 19. Bezchmurne niebo nad większością kraju. Chmurzy się nieco na północy i w górach i tam może przelotnie popadać. Wietrznie w południowej części Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Porywy mogą sięgnąć 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? Wejdź na drogę prowadzącą do euro! Wyprzedaż najlepszych marek. Kupuj super produkty nawet do 24% taniej. Na przykład Huawei Watch GT 2 46 mm. Pomiar saturacji krwi za 599. Taniej o 200 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga, cyberoszust. Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Babcia woli kuriera, Anka odbiera w punkcie, a mi najwygodniej w paczkomacie. Dobrze, że na Allegro wszystko to mają. Jeżeli najważniejsza jest wolność wyboru, na Allegro mają kuriera i blisko 30 tysięcy punktów odbioru. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Szczepimy się. Dla siebie. Dla innych. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Kłaniamy się nisko, Bogusław Solecki, Dariusz Urbanowicz. Witamy i zapraszamy na trzecią stronę medalu. A co dziś w programie? No właśnie, dużo tego materiału na dziś. Przyjrzymy się piłkarskiej Lidze Mistrzów. Czy Bayern będzie w stanie odrobić straty w rewanżu z PSG bez pomocy leczącego wciąż uraz kolana Roberta Lewandowskiego? Sprawdzimy też plany na ten sezon naszej największej rajdowej gwiazdy Kajetana Kajetanowicza. Trzykrotny rajdowy mistrz Europy, wicemistrz świata WRC 2 rozpocznie starty w rajdzie Chorwacji, jak zawsze, poszukując szybkości i adrenaliny. A jeśli adrenalina jest kobietą, to jak wygląda? Jest piękna, seksowna. Kocham ją przede wszystkim za to, że jest mądra. Chociaż czasami jest taka beztroska, ma ułańską fantazję. Co z tobą adrenalina robi? Kim się stajesz? Powoduje, że jestem sobą. Posłuchamy też o nowych metodach treningowych i zmianach w sztabie szkoleniowym przygotowującej się do igrzysk w Tokio pięcioboistki Anny Maliszewskiej. Bieg się obecnie liczy najbardziej, czyli stawiają wszyscy na bieg. To przygotowanie siłowe to jest podstawa, już cały świat sportowy w różnych dyscyplinach do tego dochodzi. No i jak widać działa. Trzeba się skupiać przy tej ilości biegu na trenowaniu mądrze i jakościowo, a nie ilościowo. No ale też już mamy swoje doświadczenie i wiemy, jak to robić powoli. Będzie też o szermierce i o wioślarstwie. Naszymi gośćmi będą Adam Konopka, prezes Polskiego Związku Szermierczego oraz medalista olimpijski w wioślarstwie Kajetan Broniewski. Co w sporcie piszczy, czyli przegląd wydarzeń na sportowych arenach. Wczoraj ekscytowaliśmy się wygranym przez Real Madrid El Clasico 2-1 z Barceloną. Dziś w najlepszej lidze świata, oczywiście w polskiej ekstraklasie, polskie El Clasico. Lech Poznań, Legia Warszawa. Wojskowi są rozpędzeni. Lech za to w opałach. W ostatnich dniach awaryjnie zwolniony trener Żuraw. Dziś kolejorza poprowadzi asystent dotychczasowego trenera Janusz Góra. Mecz z Legią jest wielkim wydarzeniem nie tylko dla mnie, ale też i dla klubu. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobę, to na pewno jest to duże wyzwanie i jest to mecz, w którym po prostu trzeba robić swoje i przygotować zespół, żeby jak najlepiej zagrał. Od jutra Lecha przejmie Maciej Skorża, który ma oglądać mecz z trybun. Początek o 17.30, będziemy trzymać rękę na pulsie. Zagłębie Lubin spod Beskidziem, Bielsko-Biała 2-1. Bramki Kamila Bilińskiego, potem wyrównał Patryk Krzyż i na 2-1 bramkę zdobył Damian Oko. Dwa medale polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Z brązowymi medalami tylko skifiści. Natan Węgrzycki-Szymczyk i Artur Mikołajczewski. Ten drugi jednak w wadze lekkiej, to klasa rezerwowa. Nie znajduje się bowiem w programie olimpijskim, ale Mikołajczewski wystartował na niej, będąc na musiku. Jego partner z olimpijskiego debla, Jerzy Kowalski, w ostatniej chwili zachorował na COVID. To nie są nasze główne regaty, no główne regaty czekają już w Tokio. Mimo że było mało zgłoszeń, to jednak naprawdę stawka była bardzo konkretna i czasy tutaj były też bardzo dobre, na to jak na te warunki. No cieszy medal, bo nie zapowiadało się na medal po pierwszych biegach i też nie czułem się za bardzo komfortowo. Nie wychodziły mi te biegi pierwsze, tak jakbym sobie tego życzył. No ale ten ostatni bieg, no jakoś coś się zapaliło w końcu, coś mi się ułożyło w końcu tak, jak bym chciał. Niestety poza podium Mistrzowie Świata na długich wiosłach, czyli nasza czwórka bez sternika oraz debel i czwórka podwójna. Mistrzem Europy w taekwondo olimpijskim został Karol Robak. No, na pewno życiowy sukces, czy forma życia. Na pewno jest dużo do poprawy, także optymistycznie do tego podchodzę. Oczywiście walki wygrane zawsze cieszą. Nie ze wszystkich do końca jestem zadowolony, ale z tych, można powiedzieć, niezadowolonych walk, jak teraz oglądałem, to wcale to tak źle nie wyglądało, jak myślałem, że wygląda, także jest zadowolona. Na pewno jest to duża karta przetargowa, jeżeli chodzi o wybór reprezentacji na kwalifikacje olimpijskie, więc na pewno na plus. A skoro przy sportach walki jesteśmy, to powiem w świeżości. Z plansz szermierczych Alicja Klasik i Antoni Socha wywalczyli w Kairze złote medale Mistrzostw Świata Kadetów w szpadzie. Jest to zdecydowanie największy sukces w mojej karierze. Wygrałem prawie wszystkie walki. Jedyną, którą przegrałem, była w fazie grupowej. Pierwszą niesamowicie trudną walką była walka o strefę medalową z Białorusinem Raszaidą. Oprócz tego bardzo ciężka była walka finałowa z Rosjaninem Artemem Sarkisianem. I jestem bardzo szczęśliwy, ale także niesamowicie zmęczony. Myślę, że to po prostu jeszcze do końca nie dotarło do mojej świadomości. Wcześniej na tym czempionacie brąz w kategorii juniorów wywalczył szabista Szymon Hrycjuk. Łukasz Przybylski zdobył brązowy medal rozgrywanych w Antalii zawodów Pucharu Europy w łucznictwie. W kategorii łuku bloczkowego Polak wygrał pojedynek o trzecie miejsce z Estończykiem Robinem Jatmą 138-135. Złoto wywalczył Słowak Józef Bosański, pokonując Niemca Tima Krippendorfa 139-136. Joe Smith Jr. został mistrzem świata federacji WBO w wadze półciężkiej. Amerykański pięściarz sięgnął po wakujący pas podczas gali w Tulsie w Stanach Zjednoczonych. Smith Jr. wygrał na punkty z Rosjaninem Maksimem Własowem. A za chwilę w trzeciej stronie medalu po oddechu muzycznym zajmiemy się piłką nożną i Ligą Mistrzów. The best. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Za nami pierwsze mecze 1/4 finału. O tym w relacji napastnika i obrońcy w jednym Krzysztofa Łoniewskiego. Podsumowanie pierwszych spotkań ćwierćfinałowych rozpoczniemy nie chronologicznie, lecz od broniącego tytułu Bayernu Monachium. Bawarczycy osłabieni brakiem Roberta Lewandowskiego. Swoją drogą Hansi Flick pewnie nieraz zastanawiał się, po co Paulo Sousa wystawiał kapitana naszej kadry na mecz przeciwko Andorze. Przegrali 2-3 na Allianz Arena z Paris Saint-Germain. Robert Podoliński, był trener m.in. Krakowi, obecnie ekspert TVP Sport, podsumowując ten mecz, zwraca uwagę także na poważne osłabienia gości. To był przede wszystkim bardzo dobry mecz, rozgrywany tak, jak się chyba większość spodziewała. Bayern grał swój futbol, a PSG osłabione, no, wyrwą, nie bójmy się tego powiedzieć, brakiem Paredesa i Verratti'ego, chyba musiało zbudować swój plan na ten mecz nieco inaczej. No, Bayern grał swoje, różnica i no, deklasacja w liczbie strzałów na bramkę, trzeba tak chyba powiedzieć, na korzyść Bayernu, nie oddawała tego, jak groźne były akcje i szybkie ataki Paryżan. Natomiast no, moim zdaniem przed rewanżem nic nie jest jeszcze zamknięte. To jest mecz, który równie dobrze może rozstrzygnąć Bayern. Spodziewam się bardzo podobnego obrazu, czyli to Bayern będzie grał swój futbol, to Bayern będzie dominował. Bayern z mocnym środkiem pola, który praktycznie jest nieruszony, bo to jest Kimmich, bo to jest Meller. Natomiast co do Paryża, czy uda się PSG zagrać równie pragmatyczny, równie efektywny futbol przeciwko dominującym Monachijczykom? Zobaczymy. Myślę, że w rewanżu wszystko jest otwarte. Sprawa awansu z tego ćwierćfinału, zdaniem Roberta Podolińskiego, otwarta. Za przesądzone losy ćwierćfinału między Realem Madryt a Liverpoolem uznaje były piłkarz reprezentacji Polski, teraz także ekspert TVP Sport, Sebastian Mila. Przypomnijmy, królewscy pokonali The Reds na własnym boisku 3-1. Meczu Realu z Liverpoolem nie było dla mnie większej niespodzianki. Wynik i w sumie rozmiar także. Dlaczego? Dlatego, że Real Madrid może nie, że rozpędzony, ale na pewno idzie w takim kierunku, że może myśleć wciąż o mistrzostwie Hiszpanii. No i jest naprawdę już w takiej końcowej fazie Ligi Mistrzów i ten wynik po prostu tylko był jakby potwierdzeniem tego, że ta droga na razie układa im się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Liverpool, to jednak widać kłopoty kadrowe, a przede wszystkim kłopoty, które pojawiają się w tej drużynie w ostatnich miesiącach, są widoczne w lidze, no i były widoczne przede wszystkim w meczu z Realem Madryt. Dużo błędów, zdecydowanie lepsza druga połowa Liverpoolu, ale to wciąż za mało. Rewanż. Przy kibicach jeszcze bym pomyślał o tym, że Liverpool może to odrobić, kiedy tych kibiców nie ma. Uważam, że będzie szalenie ciężko. To jeszcze komentarze po spotkaniach dwóch innych ekip z Premier League. Manchester City rzutem na taśmę po golu w 90 minucie pokonało u siebie Borussię Dortmund 2-1, a Chelsea 2-0 na wyjeździe FC Porto. Adam Dąbrowski. Dziennik Times ostrzega, w Dortmundzie City będzie musiało zagrać lepiej. Niby prowadzili od początku, ale nigdy nie pokazali swojej klasy, nigdy nie usunęli zagrożenia ze strony Borussii, która nie jest przecież w formie, dodaje z kolei Guardian. Ale trener Guardiola patrzy na to nieco inaczej, nie dramatyzuje. Szkoda, że nie mogliśmy się wstrzelić. Gdybyśmy to zrobili, mecz szybko zacząłby wyglądać lepiej. Chelsea jest jedną nogą w półfinale, pisze Daily Mail. To oni kontrolują ten dwumecz, w trójce Evening Standard. Guardian dodaje, że The Blues zagrali ze swadą, ale trener Tuchel nie daje się ponieść. Jesteśmy szczęśliwi, ale niezbyt szczęśliwi. Podekscytowani, ale niezbyt podekscytowani. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy dziś parę dobrych akcji, ale niełatwo nam było stwarzać okazję i znaleźć rytm. Udało nam się uciec z dobrym rezultatem, ale to są ćwierćfinały. Nie można się zatrzymać. Rewanże w najbliższy wtorek i środę. Nudy nie będzie. Sampdoria przegrała z Napoli. Oczywiście tutaj mowa o Serie A. 0-2. Asysta Piotra Zielińskiego, a my po piosence przeniesiemy się za ocean. 17.25, trzecia strona medalu i teraz temat Igrzysk Olimpijskich. Czy możliwy jest bojkot zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Pekinie? Takie bardzo śmiałe sygnały dochodzą ze Stanów Zjednoczonych, które chcą całą sprawę omówić ze swoimi najbliższymi sojusznikami. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Temat ten w amerykańskich mediach przebija się już od ponad miesiąca, ale w kończącym się właśnie tygodniu wybuch ze zdwojoną siłą. Nagłówki najważniejszych tutejszych portali informacyjnych brzmiały mniej więcej tak. Amerykański Departament Stanu chce omówić możliwość bojkotu przyszłorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Rozmowy na ten temat mają się toczyć z najbliższymi sojusznikami USA. Sprawa odbija się szerokim międzynarodowym echem. To fragment wydania telewizji Fox News. President Biden is facing some pressure to boycott the 2022 Olympic Games in Beijing. Republican Congressman Mike Waltz introduced a resolution going after the Chinese government as a brutal dictatorship with no regard for human rights. Departament Stanu podkreślił, że wspólny bojkot Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku jest tematem wymagającym dyskusji z sojusznikami. W specjalnym oświadczeniu rzecznik prasowy Ned Price napisał, że takie rozwiązanie brane jest pod uwagę ze względu na ciągłe łamanie praw człowieka w Chinach i potrzebę rozpoczęcia odwetowych działań w tej kwestii. Wiadomo, że stanowisko Departamentu Stanu jest dopiero wstępne i niedyskutowane było właśnie na forum międzynarodowym. Pojawiło się takie stwierdzenie, że w tym przypadku może chodzić o bojkot dyplomatyczny. Nie do końca wiadomo jednak, co to by miało oznaczać. Według prestiżowego portalu Yahoo Sports może tutaj chodzić o to, że w Pekinie nie pojawi się z okazji igrzysk żaden amerykański dyplomata czy inny wysoki rangą przedstawiciel. Jak na te wszystkie doniesienia zareagowało najbliższe otoczenie prezydenta Joe Bidena? Biały Dom jeszcze zaznacza, że nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie, ale nie padła odpowiedź, czy prezydent USA rozważa takie rozwiązanie, mówi rzecznik prasowy administracji Joe Bidena Jen Psaki. Na razie nasze stanowisko w tej sprawie się nie zmienia, bo nie prowadziliśmy szerokich konsultacji. Muszą one się odbyć na kilku poziomach i w międzynarodowym gronie z naszymi najbliższymi sojusznikami. Dopiero wówczas będziemy mogli zdecydować, co robić. Mówiła Jen Psaki. Odpowiedź do Stanów Zjednoczonych z Pekinu przyszła bardzo szybko. To fragment wypowiedzi przedstawiciela rządu Pekinu Gu Weimina. Wierzymy, że wszelkie tego typu próby sabotażu nie będą tolerowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i szybko zostaną odrzucone. To prowokacje, które mają na celu zakłócić nasze przygotowania do tej wielkiej imprezy. Brzmi odpowiedź Pekinu. Już 180 organizacji z całego świata broniących praw człowieka wezwało Międzynarodowy Komitet Olimpijski do ponownego rozważenia gospodarza imprezy, a amerykański kongresman John Katko oznajmił, że uczestnictwo w igrzyskach organizowanych przez kraj, który otwarcie popełnił ludobójstwo, podważa nasze wspólne wartości. MKO podkreśla, że nie ma narzędzi, aby zająć się takimi sprawami, a karanie sportowców za to, że kilka krajów ma ze sobą na pięku, nie ma sensu. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A do rozpoczęcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie letnich, a tu o zimowych, w 2022 roku jeszcze mnóstwo czasu. 4 lutego mają się rozpocząć w 2020 roku, a jeśli chodzi o rozpoczynanie się... 103 dni. Tak, w tej chwili rozpoczyna się, właściwie za minutę, rozpoczyna się hit piłkarskiej ekstraklasy Legia Lech. Let's fool around. Drodzy Państwo, świetna informacja z ostatniej chwili. Polskie szpadzistki Alicja Klasik, Kinga Zgryźniak, Gloria Klukhart i Zofia Janelli zdobyły w Kairze brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Juniorzy to kategoria do lat 20. Chodzi oczywiście o rywalizację drużynową. Biało-czerwone uległy w półfinale późniejszym triumfatorkom Rosjankom 36-45. A w meczu o trzecie miejsce pokonały Egipcjanki 45-29. Witamy na antenie prezesa Polskiego Związku Szermierczego, pana Adama Konopkę. Dzień dobry. Kłaniam się, witam serdecznie. No, zacznę od gratulacji, bo to nie pierwszy medal naszych młodych szermierzy w Kairze. Ala Klasik i Antoni Socha zdobyli tytuły mistrzów świata w kategorii kadetów, czyli do 17 roku życia, a wcześniej brąz w kategorii juniorów Szymon Chryciuk. Dobrze tak się dzieje w tych młodzieżowych kategoriach, jeśli chodzi o polską szermierkę? No bardzo się cieszymy. Od dawna nie było takiego spektakularnego sukcesu na już dwa złote medale jednego dnia. No to tak naprawdę dzień marzeń. No właśnie, tak trzeba to powiedzieć. Ja mam takie pytanie trochę takie wybiegające w przyszłość. Co zrobić, aby również w kategoriach seniorskich było aż tak dobrze? No jeżeli chodzi o szpadę kobiet, to my jesteśmy tutaj w dość mocnej pozycji. Spokojnie jesteśmy, ale co z pozostałymi? Seniorki wygrały, pięciokrotnie wygrały Puchar Świata ostatnio, w związku z tym widać, że ta młodzież jest i dochodzi. Co więcej, ta drużyna, która dzisiaj zdobyła trzecie miejsce, to są dziewczyny, które jeszcze będą przez dwa lata w tym samym składzie występowały na kolejnych mistrzostwach świata juniorów, czyli jak widać, to jest taka bardzo młoda drużyna z takimi olbrzymimi perspektywami. A Ala Klasik startowała jeszcze w kategorii kadeta, czyli do lat 17, czyli jej kariera w tej kategorii juniorskiej to jeszcze 3 lata. Co w pozostałych broniach? No Szabliski, nasze seniorki też ostatnio wygrały Puchar Świata pierwszy raz w historii, także chyba nieźle. No tu trzeba przyznać, że troszkę nam się feminizuje sport szermierczy, ale pewnie z tym też sobie poradzimy, bo właśnie Antek Socha no, wczoraj pokazał, że można wygrywać i w męskiej szpadzie. No właśnie, oby to się udało i faktycznie przełożyło na to, co w seniorach się dzieje. Ja powiem tylko, że 5 polskich szermierzy wystąpi w Madrycie w europejskich kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ten turniej zwany jest w slangu szermierczym dobijakami. W stolicy Hiszpanii o igrzyska powalczą, uwaga, Martyna Jelińska, Michał Sies, to chodzi o florecistów, Sylwia Matuszak i Mateusz Knez w szabli oraz Radosław Zawrotniak, można powiedzieć nieśmiertelny medalista olimpijski z Pekinu, dziś trener i Renaty Knapik-Miazgi i Oli Zamachowskiej. Zawody te będą 24-25 kwietnia. Czego się spodziewamy? Awansu na igrzyska? To jest taki turniej, to jest troszkę turniej loteria. Ten turniej trzeba wygrać. Tam jest tylko jedno miejsce z tej listy, więc występują tam zawodnicy z krajów, którzy we w danej broni nie mają żadnej kwalifikacji. I to dla nas i dobra wiadomość, że tam jedziemy, ale i zła, że się nie załapaliśmy. No, Michał Skies było jedną walkę od złapania się z listy światowej. No, a dla Radka Zawrotniaka to dla nas też była niespodzianka in minus. Byliśmy przekonani, że Węgrzy jednak pojadą jako drużyna na Igrzyska Olimpijskie i tym samym miejsce indywidualne będzie dla Radka. To są nasze zaskoczenia i minus. No i rzeczywiście troszkę chyba presji nie wytrzymała Julka Walczyk, która w zasadzie też była przed tym turniejem jedną nogą na Igrzyskach. Czyli to jest taki turniej pocieszenia dla nas, ale mamy nadzieję, że te trzy osoby mają realną szansę się zachować. I oczywiście Sylwia Matuszak, która na ostatnim Pucharze Świata pokonała światową jedynkę. Także też uważamy, że tu jest olbrzymia szansa. No najmniejsze szanse na papierze ma pewnie Mateusz Knef, ale wie pan, że takie kalkulacje w sporcie niekoniecznie się muszą sprawdzić. No wierzymy w to, że jednak szczęście będzie nam sprzyjać. Od 2008, jak wspomniałem, czekamy na medale olimpijskie szermierzy. Tutaj tak, największe nadzieje wiążemy ze szpadzistkami oczywiście. No tak, to szpadzistki, no one mogą wygrać się turniej. I też nie bylibyśmy tym zaskoczeni, jakbyśmy przywieźli medal indywidualny i medal drużynowy, tak, bo to nie jest przypadkowa, kwalifikacja. Przypominam, na Igrzyskach Olimpijskich znajdowało się tylko 8 drużyn, czyli 4 pierwsze z listy światowej, plus po jednej z kontynentu, gdzie Azja z Australią występuje razem. No to jest już bardzo ścisłe grono. Wejście do 8 nie jest takim prostym zadaniem na Mistrzostwach Świata. No nam jest 42 drużyny z reguły wśród szpadzistów, czyli znalezienie się w tym ósemce. No ten program igrzysk okrojony jest, jednak jeżeli chodzi o szermierkę, tak, no 32 osoby startują w na Igrzyskach Olimpijskich, na ostatnim Pucharze Świata rozgrywanym w warunkach jeszcze normalnych przez pandemią w Paryżu było 379 szpadzistów, walczyli ci wszyscy panowie o jedno pierwsze miejsce, także proszę sobie wyobrazić, co to znaczy 32. Jest bardzo ciasno, to na pewno. I krótko, jesteśmy optymistami przed igrzyskami? No bardzo, tak. No, to ja przypuszczam, że te igrzyska będą pełne niespodzianek. To jest też kwestia, jak myśmy przepracowali. Zarówno te zawody juniorskie, jak i ostatnie starty naszych drużyn seniorskich też były odpowiedzią, czy udało nam się zorganizować sport w dobie pandemii i przepracować lepiej niż inni. No wydaje się, że ostatnie wyniki pokazują, że chyba nam się udało to przepracować, że nie straciliśmy tych bardzo trudnych tygodni, no i miesięcy, no blisko roku, tak. Ten Puchary Świata były po rocznej, dokładnie po rocznej przerwie. A Puchar Polski, a Mistrzostwa Polski z Mistrzostwa Świata Juniorów były tak dość nagle zorganizowane, bo zrezygnowano z Mistrzostw Europy Juniorów, czyli myśmy troszkę w marszu jechali na Mistrzostwa Świata, ale trzeba przyznać, że Egipcjanie rzeczywiście bardzo dobrze zorganizowali na bardzo wysokim poziomie, bardzo dobre warunki sanitarne, takie, bo tutaj nie czuliśmy się niebezpiecznie, no niemniej jednak wysłaliśmy swojego lekarza, żeby być bezpieczniejszym i czuć i mieć świadomość, że jak wysyłamy młodych ludzi, to są zaopiekowani w pełni. A optymizm w nasze serca, w nasze zakochane w szermierce serca próbował wlać prezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się. I przypomnę, informacja gorąca, nasze szpadzistki w kategorii do 20 lat zdobyły brąz Mistrzostw Świata. Minut do 18, teraz o pięcioboju nowoczesnym, który bardzo się zmienia. New school kontra old school, czyli nowe metody treningowe, postawienie na wybitnego specjalistę od biegów średniodystansowych Zbigniewa Króla. Czy przyniesie efekty Annie Maliszewskiej na zbliżających się igrzyskach w Tokio? Dowiemy się już za 100 dni, ale przychodzą pierwsze sukcesy. Maliszewska stanęła na podium pięciobojowego Pucharu Świata w Sofii, zwiększając swoje szanse na olimpijski paszport. Po zawodach z Anną Maliszewską rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Widziałem, że porobiłaś bardzo, bardzo dobre wyniki. Zagrała szermierka i konie. To są takie informacje, które są bezsprzecznie bardzo dobre. Zapytam cię o szermierkę. Z czego wynika to, że tak zadziałało wszystko ładnie? Już w eliminacjach tak naprawdę wiedziałam, że jestem mocna, że dobrze się czuję tutaj na tych zawodach, bo tam już miałam trzeci wynik szermierki, to też było 1000 punktów. Potem w finale dalej robiłam swoje. Bardzo pomogły mi trochę te nieudane zawody w Budapeszcie przed 2 tygodniami, gdzie taki trochę zimny prysznic, też na pewno pierwsze zawody po pandemii, czyli jak wiadomo te emocje musiały zejść ze mnie i teraz już ze spokojniejszą głową mogłam startować i robić, walczyć tak jak mam wytrenowane to w klubie z trenerem klubowym, zresztą nie byle kim, bo trenerem Andrzejem Stefankiem. No właśnie, spodziewałem się, że się pochwalisz, z kim współpracujesz. Trener jest, bazując na swoim doświadczeniu, zresztą także olimpijskim, jest świetnym koordynatorem, plus przekazuje nam to, co zdobył przez lata praktyki i zawodniczej, i trenerskiej, właśnie na planszy szermierczej. I cieszę się, że dalej razem współpracujemy, że to wszystko się tak zgrywa i mam nadzieję, że to nie koniec i że uda mi się ten poziom utrzymać. Druga sprawa to kombinacja, bo ostatnio utknęłaś na strzelnicy na dobre. No ale chciałem się dowiedzieć, z kim tutaj trenujesz, bo to też jest pewna nowość i nie, no takie nazwisko duże, jeśli chodzi o 800 metrów, o średnie dystanse w Polsce, prawda? Tak, pod koniec zeszłego roku właściwie pandemia zmobilizowała mnie i mojego kolegę klubowego Sebastiana Stasiaka, również wielokrotnego mistrza Polski, do właśnie zmiany trenera. Zaryzykowaliśmy i zwróciliśmy się o pomoc do trenera Zbigniewa Króla, czyli chyba najbardziej znana marka w polskich biegach średnich. Trener Król zgodził się nam pomóc i pod jego okiem czujnym teraz trenujemy. Wykonaliśmy olbrzymią pracę zimą, co też trochę mimo wszystko zmienia cały cykl treningowy i właśnie być może to za dobre przygotowanie biegowe sprawiło, że teraz po pandemii mam spore problemy na strzelnicy, paradoksalnie. Ale to wszystko się działo w głowie, więc cieszę się, że udało się te postoje na strzelnicy zarówno w Budapeszcie, jak i tutaj w eliminacjach. Też miałam olbrzymi postój na ostatnim strzelaniu wyeliminować i chociaż nadal to strzelanie jest dalekie od ideału i od najlepszych dziewczyn, to właśnie tym mocnym biegiem, który z zawodów na zawody naprawdę idzie niesamowicie do góry, całościowo to nie wygląda tak źle, no a jak wiadomo strzelanie na pewno będzie dużo łatwiej poprawić z zawodów na zawody, szczególnie jeśli to jest kwestia głowy niż na przykład właśnie bieganie i mam nadzieję, że te wyniki w kombinacji będą jeszcze lepsze. No trener Król na razie nie rezygnuje ze współpracy, bardzo się cieszy z wczorajszego wyniku i mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna także w tym sezonie i także w następnym. Aniu, a co trzeba zrobić, żeby jednak to strzelanie nie stanowiło takiej kuli u nogi? Na pewno przestawić głowę. Ja mam jeszcze taki problem, jeżeli można to nazwać problemem, że miałam styczność z poprzednią formułą strzelania, więc strzelam trochę wolniej niż te młodsze rywalki. Wiele dziewczyn jest ode mnie młodszych prawie o 10 lat, które strzelają tylko szybko i praktycznie na każdym złożeniu tracę około sekundy, więc wiem, jestem świadoma gdzieś tam z tyłu głowy, że nie bardzo mam margines błędu, bo dziewczyny mogą sobie pozwolić na więcej błędów, bo u nas, jak wiadomo, za błędy nie ma kary, po prostu liczy się czas całościowy. I gdzieś ta presja, mimo że strzelam bardzo dobrze i skutecznie na treningach, gdzieś na zawodach występuje i kwestia teraz po prostu ułożenia sobie tego wszystkiego w głowie, że umiem strzelać, dobrze strzelam, mimo że trochę wolniej niż koleżanki. I właśnie wzorem także innych dobrych, że tak powiem, rówieśniczek, które mają podobny problem, że strzelają wolniej, skupić się na celności i po prostu to sobie wszystko w głowie poukładać, opanować też stres, ale mam nadzieję, że wczorajszy wynik też ułatwi potem tą, zniesie tą presję, pokazał, że mogę właśnie walczyć z najlepszymi i na kolejnych zawodach będzie już tylko łatwiej. Ale myślisz, że pod tym względem poradzisz sobie sama? Tutaj zmierzam do tego, że modny mocno temat jest ostatnio psychologii sportu, czy psychologii w sporcie. Czy zamierzasz skorzystać z jakichś konsultacji, pracować z kimś? Tak się składa, że właśnie po nieudanych zawodach w Budapeszcie zaczęłam współpracę z osobami właśnie odpowiedzialnymi za przygotowanie mentalne dwutorowo, bo z jednej strony dorywczo nawiązałam współpracę z panem coachem, który tak motywuje, podbudowuje, chociaż przyznam się szczerze, że ta współpraca zaowocowała właśnie bardziej na szermierce na razie niż na strzelaniu, jeżeli chodzi, ale też mieliśmy mało czasu, a po powrocie tak jestem już umówiona z panią psycholog, aczkolwiek to wiem, że jest proces długofalowy, i mam nadzieję, że do Tokio zdążymy. Nie łudzę się, że to będzie efekt już na najbliższych zawodach. To jest olbrzymia kolejna rezerwa, którą można wypracować i mimo, że mam tyle lat, ile mam, no to lepiej późno niż wcale. Aniu, to ja się ciebie zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo do momentu, kiedy zapłonie znicz olimpijski jest 100 dni, No i jaki jest twój status, jeśli chodzi o spakowane już walizki, czy jeszcze musisz popracować na to, aby móc je spakować? Niestety walizki będę mogła spakować dopiero w dniu, kiedy zamknie się ranking olimpijski, bo nie ma u nas czegoś takiego jak sztywna granica punktowa, której uzyskanie pozwoli mi na awans. Wszystko zależy raz, że ode mnie, od moich wyników, ale także od wyników moich rywalek. Wczorajszy start właśnie cieszy przede wszystkim w kontekście kwalifikacji olimpijskiej. Wiadomo, medal też jest świetną nagrodą, ale właśnie ten olbrzymi zastrzyk punktowy do rankingu olimpijskiego, który pozwolił mi teraz awansować w okolice 4-5 miejsca wśród zawodniczek, które tej kwalifikacji jeszcze nie mają. A na igrzyska pojedzie z tego rankingu od 10 do nawet 13 dziewczyn, bo jeszcze zależy, jak pójdą Mistrzostwa Świata i czy medale wywalczą dziewczyny spoza kwalifikacji, czy takie, które już kwalifikacje mają. Więc jakiś tam bufor bezpieczeństwa mam, ale nadal bezpiecznie byłoby powtórzyć wynik punktowy, który na szczęście jeszcze łatwiej będzie powtórzyć także na finale Pucharu Świata i Mistrzostwach Świata, które będą jeszcze lepiej punktowane. Czyli tam zakręcenie się w okolicy 12-15 miejsca już poprawia moją pozycję w rankingu olimpijskim, a myślę, że sądząc po wczorajszym wyniku jest to jak najbardziej w zasięgu, a nawet jeszcze lepsze miejsca, więc spokojnie podchodzę dalej do przygotowań, ale do Tokio jeszcze się spakować nie mogę. W klasyku polskiej piłkarskiej ekstraklasy Lech Legia po 19 minutach bez bramek, a za chwilę w trzeciej stronie medalu o kolarstwie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Man, man, man, man, man, man. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Z ostatniej chwili mistrz Polski ze startu wspólnego Stanisław Aniołkowski 16 w pierwszym etapie wyścigu dookoła Turcji, natomiast Primoż Roglicz z grupy Jumbo-Visma wygrał kolarską tygodniówkę dookoła kraju Basków. Ostatni szósty etap padł łupem Francuza Davida Godi, który po trzyosobowej ucieczce finiszował przed Słoweńcem właśnie. Polacy bez błysku, 56 był Rafał Majka, a Tomasz Marciński nie dojechał do mety po kraksie, miejmy nadzieję, niegroźnej. Szczegóły w relacji dawno niesłyszanego w trzeciej stronie medalu Henryka Sytnera. Dla mnie kolarskim wydarzeniem tygodnia był wyścig dookoła kraju Basków. Wiążą mnie z tym rejonem rowerowe wspomnienia. Miałem radiowe relacje z kolarskich mistrzostw świata w San Sebastian i tylu kibiców kolarskich nie widziałem chyba nigdzie. Tegoroczny wyścig liczył 6 etapów, 798 km. Zaczął się czasówką w Bilbao, tylko 14 km, ale trasa była naprawdę trudna. Zanotowaliśmy mocne uderzenie Primoża Roglicza. Wygrał zdecydowanie, ale to był dopiero początek kolarskiej wojny z Tadejem Prigaczarem, która rozpoczęła się na Tour de France. W czasówce Pogaczar stracił 28 sekund do Roglicza. Drugi etap Słoweńcy ukończyli w tym samym czasie, a wygrał Hiszpan Alex Aramburu. Bardzo ciekawy był kolejny etap. Wąskie górskie drogi, dużo wzniesień. Wszystko rozstrzygnęło się na finiszu. Prowadził Roglicz, ale tuż przed kreską wyprzedził go Pogaczar, zmniejszając przewagę rodaka do 20 sekund. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, był 36. Czwarty etap i małe trzęsienie ziemi. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ani Roglicz, ani Pogaczar nie obronili swoich pozycji. Sześciu kolarzy walczyło o zwycięstwo. Minimalnie o grubość gumy wygrał Jon Izagirre. Peleton z Rogliczem stracił 49 sekund. A tym trzecim, który skorzystał, był Amerykanin Brandon McNulty, który został nowym liderem. Wielokilometrowy podjazd zadecydował o wynikach przedostatniego etapu. Uciekło dwóch zawodników. Metę przejechali obok siebie i dopiero fotokomórka rozstrzygnęła o kolejności. Duńczyk Mikel Honore wygrał przed Czechem Józefem Czernym. Żółtą koszulkę obronił Amerykanin McNulty. Roglicz zaatakował na wczorajszym ostatnim etapie, obfitującym w podjazdy i górskie premie. 70 km przed metą utworzyła się czołówka, w której zabrakło Pogaczara. Wykorzystał to Roglicz, uciekając z Francuzem Gaudí, z którym już Słoweniec nie walczył na finiszu, mając zapewnione zwycięstwo wyścigu. W generalnej klasyfikacji wyprzedził Duńczyka Vingegaarda i Pogaczara. Rafał Majka zajął 39 miejsce. No i na koniec wątku kolarskiego bardzo optymistyczna informacja. Fabio Jakobsen wraca do ścigania. Pamiętny był jego fatalny wypadek podczas Tour de Pologne. Holender jest na liście startowej wyścigu dookoła Turcji. Wspominałem, że Stanisław Aniołkowski dziś pierwszy etap ukończył na miejscu 16. Za chwilę serwis, a po nim wracamy i będzie druga godzina trzeciej strony medalu. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. Autopromocja. Perła polskiego blues rocka. Od połowy lat 90. zachwyca rasowym brzmieniem i własnym stylem kompozycji. Dziś będziemy gościć w Trójce grupę Harlem. Na każdy kolejny dzień będzie nasz, będzie dobry. Harlem w Trójce. Transmisja występu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie od 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert czyszczenie magazynów. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No, wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej. Albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zwycięstwo zaczyna się od dobrej strategii. To ona ustawia całą grę. A potem musisz być szybki. Myśleć do przodu, ciężko pracować, podejmować wyzwania, wierzyć w siebie i w swoje wartości oraz mieć silne wsparcie. Ufam najlepszym. Gram z PZU. Iga Świątek. PZU. Najlepsi dla Ciebie. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy.